Kapitola. Němci přišli za první světové války s bojovým plynem a svět se bouřil proti zákeřnosti válečnického řemesla provozovaného bez pravidel. Fašisté vyrukovali jen o jedinou generaci později s celým arzenálem receptů na vyhubení konkurenčních národů. Dálkové střely měly srovnat se zemí Londýn a Angličany srazit na kolena. V Hirošimě spadla opona za posledním dějstvím tragédie a svět zůstal stát s otevřenými ústy. Skončila válka, ale bojovalo se v Koreji a na scéně se objevil tichý společník, který dokázal zasáhnout spoustu lidí jednou ranou. Skoro jako atomová bomba, ale daleko tišeji. Kdysi se o něm jen šeptalo. Přesně načasovaná, neviditelná, ale překvapivě laciná hromadná smrt. Epidemie. Japonci si zbraň už odzkoušeli a dostali se za to před mezinárodní tribunál. Ale generálové zaregistrovali, že jde o velice decentní zbraň, nenápadnou a spolehlivou, lze ji nasadit do útoku rafinovaně, že si toho nepřítel v první chvíli vůbec nevšimne. Když biologické komando nepřežene horlivost, pak padne do řad protivníka docela normální epidemie, šíří se podle pravidel a nikdo nemusí ani tušit, že vlastně jde o ofenzívu. Vojevůdci od nepaměti poštívali Archimedy, aby jim vymýšleli nové zbraně. Na jedné straně obrovský výbuch vodíkové bomby, který by zatřásl světem, na druhé neviditelný, nehlučný nepřítel. To je lákavá nabídka. Pojedeš do Británie, řekl plukovník Abel Lonsdaleovi při jednom z mála setkání. Přišly pokyny z ústředí. Něco bližšího. Zeptal se Lonsdale. Nová věc. Středisko výzkumu bakteriologických zbraní v Portonu. Tak Angličané už taky dokázali schovat svědomí gentlemanů pod buřinku. Kdy mám odjet? Co nejdřív, ale jen tak brzo, jak uznáš za vhodné. Musíš nejdřív dodělat všechno, co jsi začal a moc dobře si akci promyslet. Žádné bližší pokyny. Ne, to je tvoje věc. Ale připravit do posledního puntíku. A nespěchej. Perfektní krytí si nevymyslíš přes noc. Mimochodem, zdá se, že se v tom Portonu zabývají nějakou světobornou novinkou. Snad bakterie, proti kterým by se hned tak nenašly obranné látky. Nacisté to už kdysi zkoušeli. Koncentráky. Pokusy na židech. Myslíš, že by tady mohla být souvislost? Tomu nevěřím. Co společného s tím mají mít Angličané? Není vyloučeno, že právě v Portonu se ulil jeden z těch ochotných vědců, kteří si zapraktikovali už za Hitlera. Ve Velké Británii nepustí do laboratoří válečného zločince. Nezní to pravděpodobně, ale nezapomeň, ve zbrojařině se nenosí bílé rukavice. Můžou ho přece hlídat. Uhlídat chlapa s neviditelnými bakteriemi. To mi připadá jako zbytečný hazard. Nehledě na to, že by mohl nějakou tajnou cestou posílat zprávy o výzkumu přímo Gehlenovi. No vidíš, a tahle obava může být právě důvod, proč se tam máš podívat. Život rozvědčíka i úspěch jeho práce závisí na nenápadném krytí. Plukovník Abel byl malíř Emil R. Goldfuss. Sousedé ho znali jako malíře, někteří ho chodili navštěvovat do ateliéru, obdivovali jeho obrázky, přeli se s ním o umění, on se pouštěl s kolegy do debat o malířských technikách. Goldfuss byl malíř a také tak žil. I když na malíře nevypadal. Ale mezi umělci se najdou výstředníci, kteří odmítají nosit kostkované kalhoty a plnovous. Role, kterou hraje tajný agent, musí být šitá na tělo. Agent se musí cítit ve vypůjčeném kostýmu jako ve vlastní kůži, nemůže si dovolit vypadnout z naučené pózy ani ve spánku. Krytí má být nenápadné a přirozené, aby nemusel ve dne v noci myslet na pravidla hry. Nemůžeš tam jako Němec, řekl plukovník Abel. Co platí tady, neplatí tam. Měl by se zvrátit ke své staré podobě, začni to jako Lonsdale. A sežeň si všechny papíry normální cestou. Dostaneš pas, koupíš si lístek na loď a pojedeš. Jako kdo? To si vymysli. Co tam budu dělat? To je taky tvoje věc. Proč se vypravím z Kanady do starého světa? Nechtěj, abych ti napovídal jako ve škole. Vymysli si, co a jak, a pak mi dej vědět. Ale aby to sedělo. Gordon Lonsdale začal probírat možnosti, do Anglie může jet na návštěvu, na obchodní cestu, jako turista, snad ještě jako pacient k nějakému věhlasnému specialistovi. Ani jedno z toho nevyhovovalo. Ve všech případech by byl delší pobyt příliš nápadný. Uvažoval o možnostech, kdy je nutný třeba i několikaletý pobyt ve Velké Británii a přišel na studium. Opatřil si propagační materiály o britských vysokých školách. Řekl si, před několika lety jsem přerušil studium těsně před promocí, teď budu pokračovat. Nevybral si práva, ale katedru orientalistiky a afrických studií na Londýnské univerzitě. Sám později vypráví, že ho odjakživa zajímala Čína, toužil potom naučit se čínsky a poznat staré dějiny země. Tak se mu podařilo spojit příjemné s užitečným, mohl se věnovat své zálibě a navíc získal věrohodné krytí. Plukovník Abel plán schválil. Ještě spolu probrali detaily, promysleli související možnosti a snažili se najít slabiny. Když se sešli podruhé, měli už oba pocit, že volili dobře. Abelovi se totiž mezitím podařilo získat informace o vysoké škole, na kterou se měl Lonsdale zapsat. Zpráva byla překvapující, britská zpravodajská služba posílá na tuto katedru zpravodajské důstojníky do kursů čínštiny a některých afrických a asijských jazyků. Tajný agent, který se má vypravit za svým novým posláním, potřebuje čas, aby si mohl vytvořit příznivé pracovní prostředí. Někdy trvá příprava společenského mimikry měsíce, ale někdy i roky. Aby se zbytečně nezvyšovalo riziko prozrazení, zůstává agent obyčejně po celé přípravné období bez spojení. Proto musí být všechno předem domluveno. Dohodli se na detailech, potom si stiskli ruce. Ani plukovník Abel, ani Lonsdale netušili, na jak dlouho se loučí. Bojovníci na tajné frontě znají riziko svého povolání a nemyslí na ně právě tak jako pokrývač, provazochodec nebo voják v první linii. Nastoupil do dálkového autokaru, přespal v Seattlu a druhý den se ocitl na palubě lodi, která mířila do Vancouveru. Kdo chce z Kanady do Spojených států nebo naopak, nepotřebuje ani pas, ani vízum, přejde prostě hranici. Gordon Lonsdale vyjel z New Yorku jako německý přistěhovalec, když vystoupil ve Vancouveru na kanadskou půdu, byl z něho rodilý Kanaďan. Ale zatím ještě bez dokumentů. Nejdřív si pořídil řidičský průkaz. K tomu potřeboval složit zkoušku, zaplatit taxu a nadiktovat nacionále. Pak se dal zapsat do křesťanského sdružení mladých mužů IMCA a měl v kapse druhou legitimaci. Hledal v inzerátech, našel si místo obchodního zástupce na provizi a měl podnikový průkaz a ještě cestovní karnet na zlevněnou jízdenku. Na obou bylo jméno Gordon Lonsdale, datum narození, národnost a bydliště. Někdy před Silvestrem zašel na policii, jsem Gordon Arnold Lonsdale. Pracuju tady u té firmy jako obchodní cestující, chcete se podívat na moje papíry. Chtěl bych do Anglie na školu, ale potřebuju k tomu pas. Ten prý mi můžete vystavit, jen když předložím křestní list. Ale já ho nemám. Narodil jsem se v Cobaltu. Jenže je to trochu z ruky, mám spoustu práce, to víte, když si člověk chce našetřit na takovou cestu, tak se musí pořádně ohánět. Myslel jsem si, že byste si tam mohli třeba pro ten papír dopsat. Farář by vám jistě obratem vyhověl. Moc byste mi tím pomohli. Gordon Lonsdale dostal zprávu do svého podnájmu v Burnaby Street až za několik týdnů. Ale pošťák napsal na zadní stranu obálky, adresát se přestěhoval do Toronta. Byla to součást plánu. Dostal úřední cestou v úřední obálce s hlavičkou policejní stanice rodný list, zašel s ním v Torontu na pasový úřad a za pár dní měl v ruce kanadský pas na jméno Lonsdale. Byl pravý, každý si mohl ověřit, kdy a kde mu ho vystavili. Pracoval dál jako obchodní cestující, bydlel za $15 týdně nedaleko Yonge Street a Bloor Street, choval se jako všichni cestáci, mluvil jako kulomet, pil rád pivo, jezdil na víkend, chodil tancovat a navazoval průkazné známosti. Stavěl si alibi pro pozdější použití. Agent, který se chystá do akce, musí přesně vědět, proč co dělá. Lonsdaleovi mohli později dosvědčit desítky obyvatel Toronta, že tam skutečně žil a pracoval. Byl na provizi, nežil si nejhůř, ale nebyl zazobanec, prostě tuctový obchodní zástupce, který se od rána do večera honí po domech. Je málo lidí, kteří by nechtěli vidět Niagarské vodopády. Obchodní cestující mají neposednou krev, ale dvojnásob touží po skutečně romantických cestách. Gordon Lonsdale zašel jednoho večera do turistické kanceláře a zaplatil si zájezd na Niagarské vodopády a na pár dní do New Yorku. To je běžná turistická trasa. Zapsali ho do seznamu, vydali mu tikety. Zpátky pojede sám. Má v New Yorku známé, možná, že se u nich zdrží. Vyjel na Niagaru, postál nad osmým divem světa, vyfotografoval si oblak vodní tříště právě tak jako všichni ostatní z jeho autokaru, řekl sousedce, jaká je to nádhera, dojel s výpravou do New Yorku, rozloučil se a zmizel v bludišti z betonu a obkládaček. Mohl se pochlubit Abelovi prvním úspěchem. Poslal z Toronta na Londýnskou univerzitu žádost o přijetí a dostal odpověď, že se může dostavit k zápisu. Školní rok začíná první středu v říjnu. To ovšem zdaleka není celý úspěch. Snažil se, seč mu síly stačily, stát se za těch několik měsíců nejen 100% Kanaďanem, ale dokonce zasloužilým poddaným jejího veličenstva britské a tedy i kanadské královny. Kanada je britským dominiem, hlava obou států je symbolicky společná. Angličané jsou odjakživa pyšní na všechno, co přetrvalo staletí, ale také na všechno ve světě, o čem se domnívají, že nějakým způsobem ovlivnili a ke Kanaďanům mají protektorský vztah urozeného strýce ke zbohatlému synovci. Angličtí gentlemani mají své kluby, bez nichž by honorace byla jen hercem bez jeviště. Kanaďané mají také své. Gordon Lonsdale referoval plukovníku Abelovi o vrcholném kousku. Stal se v Torontu členem Royal Overseas League, vyskočil tak hned na jednu z vyšších příček společenského žebříčku. Být členem klubu je výhodné. Někdo si dává vytisknout honosnou firmu na navštívenky, jiný nosí kravatu v klubových barvách nebo chodí na divadelní představení, na něž dostává klub slevu. Příslušnost ke kastě lidí, kteří jsou členy vůbec nějakého sdružení, signalizuje jisté společenské postavení. Gordon Lonsdale z klubu Royal Overseas League, jehož protektorkou bylo samo její veličenstvo královna Alžběta, využil nových vznešených styků ke zcela přízemnímu účelu. Jeden z jeho klubových kolegů, údajně významný funkcionář státní správy a nositel vysokého řádu britského impéria, mu dopomohl k bytu ve White House. Bydlet nedaleko Regent z parku v tak solidním penzionu pro svobodné pány je samo o sobě doporučením a současně manifestací příslušnosti k jisté společenské třídě. Pan Gordon Arnold Lonsdale z klubu Royal Overseas League, bytem ve White House nedaleko Regent z parku, to přece mluví samo za sebe. Rozvědčík se pohotově vžil do role a choval se, jak se od něho očekávalo. Sedával na koncertech v Royal Albert Hall v lóži, protože mu který si tajemník klubu čas od času poslal vstupenku. Dostal se do společnosti sobě rovných, jiní vlivní Kanaďané ho považovali za příjemného zámožného krajana a spřátelili se s ním hned při prvním setkání. Gordon Lonsdale znal přesný plán, jak a kdy se má setkat se spojkami. Žádný detektiv by u něho nenašel jedinou poznámku. Data se naučil nazpamět, pak čekal na signál. Vystoupil na stanici Charing Cross, ale nešel směrem k budově admirality, ale na druhou stranu na Strand a k nábřeží Temže. Tam stojí mezi obrovským hotelem Cecil a stejně drahým Savoyem telefonní budka. Vešel a začal listovat v seznamu. Vytočil číslo, chvíli čekal, ale brzy se vzdál, zřejmě bylo obsazeno a odcházel k Temži. U Westminsterského mostu zmizel v metru. Chodil do té budky každý den. Jednou dopoledne, pak třeba hned brzo ráno, jindy až večer tak dlouho, dokud jednoho dne nenahmátl pod poličkou s telefonními seznamy zapíchnutý připínáček. Usmál se a už se v budce neobjevil. Druhého dne se vypravil jinam. Po setmění kráčel pomalu, zamyšleně po schodech, po nichž proudil od rána do večera uspěchaný dav, ale teď už přešel jen sem tam opožděný chodec. Lonsdale se zastavil, jako by nemohl popadnout dech, podíval se na zem, sehnul se a začal si zavazovat tkaničku na botě. Sáhl do stínu a vytáhl z pukliny jednoho schodu něco docela maličkého, co se mu vešlo do dlaně. Strčil ruce do kapes a odcházel loudavým krokem lidí, kteří nemají žádný určitý cíl. Dostal směrnice pro práci ve Velké Británii. Později prozradil ve svých pamětech aspoň něco z jejich obsahu. Dozvěděl jsem se, že mám hlavně sledovat všechnu nebezpečnou činnost v Británii, která by mohla signalizovat přípravy k nukleárnímu útoku na země socialistického tábora z britského území. A konečně jsem měl také pozorně sledovat agresivní vojenskou i politickou činnost NATO namířenou proti nám a proti neangažovaným zemím. Mimo jiné jsem dostal příkaz odjet koncem týdne do Paříže a sejít se tam s jistým Jánem. 9.